Welkom in Jazz Meeting. Dat was het nummer Dark Summer van George Mueller, Matthew Thompson en Alex Herlian. Ze komen allemaal uit Australië. Jazz Mueller is een 27-jarige Australische jazz en fusion gitarist. Matthew Thompson is pianist-componist en Alex Herlian is de drummer. En George Mueller heeft les gehad van zijn vader en zijn grote hero is Pat Metheny. We gaan straks luisteren naar een trompetist, Yatsu, met het nummer And Summer Passed Us By. We hebben net de Dark Summer gehad en dit is dan And Summer Passed Us By. Dan hebben we Desapinado van Stan Getz. Hij is een tenorsaxofonist. Hij was een tenorsaxofonist. En hij is bekend, hij is steeds bekend om fusion van jazz en bossa nova. Samen met João Gilberto, gitarist en uitvinder van de bossa nova. En hij werkt veel samen met Tom Jobim. Retronantia van Tico I. Aguabajo, Tico Pierhagen, Efraim Trujillo, Frans Cornelissen, Samuel Torres, José Miguel Joviano, Juan Guillermo Aguilar. En het staat op het album Danzando. Dan Beat Up van de toetsenist Justin Stanton en saxofonist Chris Balk. En allebei zijn ze afkomstig of zijn nog steeds lid van de Snarky Puppy. Het staat op het album Claro e Escuro uit dit jaar, 2024. En het is een feest van levendige Braziliaanse cultuur en muziek. En het is de eerste album samen als duo. Peace of Soul van twee gitaristen. Van Julia Lonskaya, een klassieke georiënteerde gitariste. Samen met Lulo Reinhardt en hij speelde meer dan 20 jaar in een familieband, de Mike Reinhardt Sextet. Hij begon op zijn 12 met gitaar en later ook op de bas. En we beginnen zo dit blokje met You Must Believe in Spring van gitarist-componist Leonardo Amuedo. Hij komt uit Montevideo, Uruguay. Heeft nog een tijd in Nederland gewoond. En dan met Antonio Serrano, een Spaans mondenkind. En geldt als de beste hedendaagse mondharmonica speler. You Must Believe in Spring. Dus na die Dark Summer en Summer Passed Us By, You Must Believe in Spring. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you. Tool met And Summer Passed Us By. Het staat op het album Inda Commune 2011. Het laatste nummer is van dit blokje, van het uur, Awakening van saxofonist, componist, arrangeur en docent Rainer Witsel. Samen met een band, een professionele band, Dutfunk, bestaat uit vier zeer getalenteerde muzikanten. Ze brengen funk, soul, smooth jazz, fusion en nog veel meer. Dan hebben we Morning Mist van saxofonist, de winnende jazz-tenor saxofonist uit Puerto Rico, David Sanchez. Hij is een van de meest productieve jazzmuzikanten van de afgelopen 20, 30 jaar. En Morning Mist, of eigenlijk ook zijn hele album Carib uit 2019, is een project die is opgezet om verschillende afro-muzikale tradities in heel Amerika te herontdekken. En hij combineert het met muzikale tradities van Puerto Rico en Haiti met moderne jazztaal. The Windmills of Your Mind, ja, compositie van Michel Legrand en de Engelse lyrics van Ellen en Marilyn Bergman. Deze keer uitgevoerd door saxofonist David Sanborn en zangeres Randy Crawford. Dan hebben we Where Are You en het staat op het album Where Are We van saxofonist Joshua Redman en de zangeres Gabriela Cavazza. Het is een studioalbum van hun beiden en Gabriela Cavazza heeft onlangs een contract getekend met Blue Note label. Ja, zowel Joshua Redman als David Sanborn heb ik mogen ontmoeten op het Jazzfest Gronau in 2019. En we beginnen zo met Mandela van de Phil Morrison Trio featuring Jill Watts. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! Apartheid, it must go. racial justice for South Africa. One human family will show. Love was felt by all from Mandela. I thought you cared about me. Where are you? Where, my heart? Where is this dream we started? I can't believe we're parted. Where are you? When we said goodbye, love, what had we to gain? When I gave you my love, was it all in vain? Must I go on pretending this is my happy ending? Where are you? Thank you. by love. What had we to gain when I gave you my love? Was it all in vain? All life through, must I go on pretending? Where is my happy ending? Where are a door that keeps revolving in a half a a pebble someone tosses in a stream. As the images unwind, like the circles that you find in the wheels of your mind. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Thank you. Thank you.